श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम् वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम कोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः आरंभ है आप तो नीचे मत बैठिए वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दृशां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणि कोमलतटे कस्तूरिकां नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मन्द मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु पश्चिम विभाग द्वितीय लहरी में 25वीं कालिका 24वीं कालिका प्रीति भक्ति रस लहरी दूसरी जो है उसमें 24वीं कालिका है। दासी भक्ति जिसको प्रीति भक्ति भी कहते हैं उसका विवरण चल रहा है। भक्ति पांच प्रकार की मानी गई। मुख्य भक्ति एक थी शांत, पहली है शांत, दूसरी है प्रीति, तीसरी जो है वो है प्रियता, चौथी है वात्सल्य और पांचवी है मधुर। इसको ही हम कहीं नाम भेद करें तो शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पांच प्रकार की भक्ति। इसमें दूसरी जो भक्ति है मुख्य, उनका प्रसंग चल रहा है, माने दासी भक्ति का प्रसंग चल रहा है। अब ठाकुर जी के जितने भी दास हैं उन दासों का यहां भेद वर्णन कर रहे हैं, कितने प्रकार के दास होते हैं। दास दो तरह के हो सकते हैं, सामान्यतः एक जो विभाजन किया वो दो प्रकार के दास हैं। एक दास जो हैं वो हैं श्री प्रभु के प्रति, जिनके हृदय में अत्यंत आदर है। आदर तो सबके प्रति, दास हैं तो सबके प्रति आदर होगा ही, सभी दासी हैं। तो जो ठाकुर के प्रति अत्यंत आदर रखते हैं वो अपने आप को बहुत छोटा सेवक करके मानते हैं। तो ऐसे जो जन हैं उनको हम कहेंगे संभ्रम प्रीति या संभ्रम दास। माने ठाकुर संभ्रम कहते हैं आदर को, कोई आए उसको देखते ही एकदम कांप जाए, भय सा लग जाए, भीतर से कुछ भय का सा भाव, अरे बड़े आगे अब ऐसा मत करो। तो ये जो भाव है ये संभ्रम प्रीति कहलाता है। संभ्रम माने जहां हृदय में उल्लास जो था, उन्मुक्तता थी, वो उन्मुक्तता उनके सामने संकुचित हो जाए और हम कहीं एक अनुशासन में, डिसिप्लिन के भीतर आ जाए, वो संभ्रम प्रीति उनमें जिनमें विराजमान। तो दासों को हम दो विभागों में बांट सकते हैं। दास माने जो ठाकुर की सेवा करे, सभी दास हैं, परंतु उनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक संभ्रम प्रीति और दूसरी गौरव प्रीति। गौरव प्रीति वाले जो हैं वे कहीं ठाकुर के साथ में अपना संबंध भी रखते हैं और वे उनके पाल्य होकर के भी विराजमान हैं। तो लाल्य रूप में, लाल्यता का जिनको अभिमान है कि हम उनके लाडले हैं, लाल होने का जिनको अभिमान है, वे उनसे भी अधिक प्रीति हुए। केवल आदर की भावना रखना और उनके उत्तर में, रिटर्न में कहीं लाल्यता का भाव भी ठाकुर के हृदय में विराजमान है, वे हो गए लाल्य। तो दास दो प्रकार के सामान्यतः, पहले एक विभाजन किया, एक किया संभ्रम प्रीति और दूसरा गौरव प्रीति। संभ्रम प्रीति वाले दास अभिमानी हैं कि हम तो दास हैं, सेवक हैं, और गौरव प्रीति वाले लाल्य अभिमानी हैं जो ठाकुर के लाड़ के पात्र भी होकर के विराजमान हैं, और जो जिनका कहीं पारिवारिक संबंध भी हो सकता है, पारिवारिक संबंध नहीं भी हो तो कहीं मोहल्ले का संबंध हो सकता है, गांव का संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध है वहां पर पाल्य होकर के वे अनुशासन के साथ साथ कृपा के पात्र होकर के भी विराजमान। ये दोनों ही प्रकार के जो लाल्य और दास, दोनों ही प्रकार के जो भक्त हैं ये चार प्रकार के हैं। ये एक विभाजन हुआ, अब दूसरी तरह से विभाजन कर रहे हैं। सभी दास जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक दास हैं प्रश्रुत, दूसरे हैं अधिकृत, तीसरे हैं परिषद और चौथे हैं अनुख। ये चार प्रकार के दास हैं। प्रश्रुत वो हैं जो श्री नंद भवन के या द्वारका के या मथुराधीश के आश्रित होकर के जो विराजमान हैं और वहां पर उनके द्वारकाधीश के महल के या श्री ब्रजराज उनके महलों के जो सेवक होकर के विराजमान हैं प्रश्रुत। नहीं, प्रश्रुत माने जिन्होंने शरणागति ग्रहण की है। श्री कृष्ण ने जिनको अपना दास दंड दिया या दंड न दे करके जिन्होंने शरणागति ग्रहण की। ये दो प्रकार के हैं प्रश्न, इनके उदाहरण दो रहे। काली जैसे पहले दुष्ट था परंतु बाद में श्री कृष्ण उनके द्वारा उसका निग्रह होने पर काली प्रश्रत हो गया, कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है। और कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है, कृष्ण कहते हैं नहीं अब तुम जाओ, तुमको गरुण का भय नहीं है, गरुण भी तुमको आदर प्रदान करेंगे। तो प्रश्रत माने जिन्होंने पहले बैर रखा फिर शरणागति ग्रहण कर ली, इस तरह के भी कोई भक्त हो सकते हैं, वे हैं काली। दूसरे जो कृष्ण की उपेक्षा करते रहे, पहले खाओ पियो मौज करो, एक दूसरे को दबाओ, अधिक से अधिक राज्य प्राप्त करो और खुद अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ द वीक्स वाला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को शक्तिशाली की विजय और निर्बल की पराजय, और इस मत्स्य न्याय को अपनाते हुए अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करो। तो ये जो उस सिद्धांत पर जो चलने वाले थे और अधिक से अधिक कहीं शक्ति को बटोरे, तो ऐसा जो तथाकथित विकासवाद का जो सिद्धांत था, उस तथाकथित विकासवाद के सिद्धांत को जिन्होंने कहीं जीवन का एक लक्ष्य भी बनाया और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हुए बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाए, ऐसे ही मत्स्य न्याय के द्वारा अपने अधिकार और विषयों में जो डूबे हुए थे, वे राजा भी जब किसी बड़ी मछली के द्वारा, मगरमच्छ के द्वारा वश में कर लिए जाते हैं, तब उनकी आंख खुलती है और वे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। और वे कहते हैं कि मत्स्य न्याय के द्वारा जो प्राप्त किया गई संपत्ति है वह कभी भी स्थायी नहीं रह सकती है, वह स्थिर नहीं हो सकती है, परम सुख देने वाली नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने ऐसे जो राजा हैं उनको जब श्री कृष्ण ने जरासंध के कारागार से मुक्त किया, ऐसे राजा ही थे जरासंध के कारागार वाले, जो ये कहते हैं कि हम विषयों में डूबे हुए थे, कामनाओं में डूबे हुए थे, हमको बिल्कुल भी एक दूसरे की आपकी परवाह ही नहीं थी, परंतु इसीलिए हमको ये दंड मिला कि हम जरासंध के कारागार में बंद हुए और हमने ये सब कष्ट प्राप्त किया। तो ऐसे जो लोग हैं वे कभी शरणागति ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न कहते हैं जो प्रश्रत है शरणागत होकर के जो विराजमान हैं, वे चार प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। तो दास के चार भेद हुए, प्रश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुक। इनमें प्रश्रित के भेद का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्रित जो है वो फिर तीन प्रकार के हुए, तीन प्रकार के आश्रित हो सकते हैं, शरणागत जैसे काली या जरासंध के कारागार के 20,000 राजा, ये शरणागत हो गए। और ये जो हैं ये राजा, ये सब के सब कहीं इस अभिमान में विराजमान है कि हम अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त कर लें। तो ये जो धारणा रही कि शक्तिशाली की विजय निर्बल की पराजय, डार्विन का जो एक सिद्धांत रहा आधुनिक युग में, तीन सिद्धांतों ने बहुत अधिक प्रभावित किया वर्तमान जीवन को। एक डार्विन का मत्स्य न्याय का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द वीक्स, हरण की टांगें पतली होती हुई चली गई इसलिए वो दौड़ना अधिक चाहता था, शुतुरमुर्ग की गर्दन लंबी हो गई, ऊंट की गर्दन लंबी हो गई, मोर धीरे धीरे उड़ना बंद करके दौड़ने का ज्यादा प्रयास करने लगे, और हो सकता है कई शताब्दियों के बाद में मोर की ऐसी जाति आ जाए जो कि दौड़ने वाली हो जाए। तो प्रकृति के साथ में हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा है और बड़ी बड़ी जो जीव जातियां थी, वे स्पीसीज भी जो बड़ी बड़ी थी डायनासोर जैसी, वे कहीं विलुप्त हो गई क्योंकि वे जीवन के संघर्ष में आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए निरंतर निरंतर संघर्ष करो और संघर्ष करके छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाए और कहीं विकास होते होते विकासवाद की क्रम से हमारे शरीर में भी प्रकृति ने परिवर्तन किए और कहीं जो जीवन की संरचना है उस जीवन की संरचना में से जो पूरा एक चक्र था कि इसको उसने खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया, तो इस कर्म से जो एक संतुलन था वो संतुलन जो बना रहा, वो संतुलन भी कहीं ना कहीं संतुलन बना रहा और उस संतुलन को यदि तोड़ने का कहीं प्रयास हुआ तो प्रकृति ने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो एक जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत कहीं प्रस्तुत हुआ जिसको आधुनिक युग में कहीं विकासवाद का सिद्धांत कहा, परंतु शुद्ध विकासवाद तो नहीं है। जय जय जय मिताई गौर हरि वो। एक सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत था वो आज के युग को प्रभावित करने वाला, सबसे ज्यादा विचारधारा को प्रभावित करने वाला जो सिद्धांत रहा वो रहा कार्ल मार्क्स का, जो कि ये कहता है कि समाज के सदा से तीन वर्ग रहे हैं, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग। इनमें मध्य वर्ग की बुद्धि का उपयोग करके, विशेष रूप से उच्च मध्य वर्ग की बुद्धि का प्रयोग करके जो उत्पादक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वह पूंजीपति वर्ग जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण करता है और होना ये चाहिए कि धन का समान वितरण हो और धन के समान वितरण होने में जो बुर्जुआ हैं उनका विशेष रूप से योगदान हो, उनकी शक्ति का प्रयोग किया जाए और उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार वह हो जाए। यह कहीं कम्युनिस्ट सिद्धांत का मूल आधार रहा कि जो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उस श्रमिक वर्ग का उत्पादन के साधन के ऊपर एकाधिकार, तानाशाही उसकी हो जाए, एकाधिकार उसको हो जाए। और इस सिद्धांत ने बड़ा विप्लव पैदा किया, परंतु ये सिद्धांत कहीं चला नहीं, तथाकथित ये भावनाएं रही और चीन और रूस जैसे देशों में भी ये भावनाएं समाप्त हो गई, वहां पर भी व्यवहारिक नहीं बनी। इसलिए समाजवाद का जो सिद्धांत है वो समाजवाद का सिद्धांत, जो भारतीय समाजवाद का सिद्धांत है वो तो शाश्वत है, परंतु कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद का सिद्धांत दिया वो कभी भी सार्थक नहीं हुआ। तीसरी एक जो विचारधारा थी वो विचारधारा जिसने हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो तीसरी विचारधारा रही फ्राइड की। मनोविज्ञान के एक पक्ष को उसने सब जगह बड़ा हावी किया कि हमारे मस्तिष्क के तीन विभाग हैं, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, अर्धचेतन या अवचेतन कहें, अर्धचेतन अवचेतन एक चीज है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। इनमें कॉन्शियस माइंड में ईगो नाम करके, अहम नाम करके एक वस्तु रहती है, एक भाव रहता है और वो अहम भाव हमें उन कार्यों को तो सामाजिक रूप में करने की अनुमति प्रदान करता है जो हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप है, और जो कार्य हमारे अपनी समाज की स्वीकृति या समाज में हमारा जो स्टेटस है उसके अनुरूप नहीं है उनको वह करने नहीं देता है। तो चेतन मस्तिष्क में, कॉन्शियस माइंड में, ईगो नाम करके, अहम नाम करके एक पहरेदार है, और जब भी हमारे हृदय में निरंतर वासनाएं उठती हैं तो वो ईगो पहरेदार वह उन वासनाओं को दबा देता है, और वे ही दमित वासनाएं, सप्रेस डिजायर्स, कभी दमित होने पर भी नष्ट नहीं होती है, वे कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, और उनको वह अवचेतन और अर्धचेतन की कोठरियों में कहीं बंद कर देता है। परंतु जब हम कहीं एकांत में होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं उस समय ईगो सो जाता है, और उस समय अवचेतन की और अर्धचेतन की अधेरी कोठरियों से वे वासनाएं दोबारा निकल आती हैं, और निकल करके कल्पना के साथ में मिलकर के कहीं स्वप्न के रूप में हमको दर्शन देती है, हम स्वप्न दर्शन करते हैं। उसमें मन अनेक रूप धारण कर लेता है, और अनेक रूप मन धारण करके वह उन वासनाओं को भोगने का प्रयास करता है। इनमें वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शक्तिशाली वासना है वो वासना काम वासना है, और उसका कहीं ना कहीं सब्लिमेशन किया गया, उदात्तीकरण किया गया। वो दमित वासना इतनी प्रधान है, ये गलत उसकी धारणा थी कि उसको कभी हम काव्य के माध्यम से, कभी उस दमित वासना को हम कलाकृति के माध्यम से, कभी अन्य माध्यमों से उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो जिसको व्यावहारिक जीवन में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उनको चित्रकला, मूर्तिकला, कहीं फिल्म, इनके माध्यम से उनको प्रस्तुत करके उनका, उन वासनाओं को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। और सारा साहित्य वो बहुत गड़बड़ है, वो ये कहता है जितना भी साहित्य है वो सब दमित वासनाओं का उन्नयन है। अब कहां भक्ति का ये पूरा क्रम, उसमें जो जितना अधिक विरक्त है व्यावहारिक जीवन में, अत्यंत विरक्त, और वो ही रस की स्थिति में अत्यंत अनुरक्त होकर के कैसे विराजमान है कि द्वैकोपी गुदरी करुआ, कहां तो उनका व्यक्तिगत जीवन, कहीं प्रकृति के साथ में वार्ता भी करना नहीं चाहेंगे, और वे ही परम रसिक होकर के उस वस्तु का सेवन करते हैं। तो इन तीन विचारधाराओं ने, विकासवाद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा और स्वप्नवाद की विचारधारा, फ्रायड और डार्विन और कार्ल मार्क्स, इन तीनों की ये विचारधाराएं तो शाश्वत हैं, कोई इनकी अपनी देन नहीं है, वो तो शाश्वत ही हैं, परंतु इन्होंने इन विचारों को विचार विशेष जीवन का दर्शन बनाने का तीन व्यक्तियों ने प्रयास किया, और इन तीनों विचारधाराओं का वास्तव में कहीं खंडन किया तो वो भारतीय वैदिक विचारधारा, शाश्वत जो सनातन की विचारधारा थी, उसने इनका सदा से खंडन करने का प्रयास किया, और उसने ये कहा कि न तो दमित वासनाओं के वशीभूत होने की हमको आवश्यकता है, न हम समाज में धन का समान वितरण कभी भी कर पाएंगे, न किया गया न कर पाएंगे, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ व्यक्तियों को समान धन बांट दिया गया, फिर भी एक व्यक्ति आगे बढ़ गया अपनी प्रतिभा से, दूसरा व्यक्ति सब खोता हुआ चला गया। इसलिए समाजवाद की विचारधारा और ये विचारधारा रखना कि जो उत्पादन के साधन हैं उस पर सर्वहारा का मोनोपोली हो जाए, उसका एकाधिकार हो जाए और उसका उसके ऊपर वह शासन करने वाला कहीं हो जाए, तानाशाही उसकी हो जाए, वो कभी भी संभव नहीं है। ये सारे राजागण यहां यही कहते हैं, काली भी यही कहता है। काली और जरासंध के कारागार में बंद जितने भी राजागण, वे सब यही कहते हैं कि हम विषयों के दास हो गए थे और हमने अपने आप को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया, और जहां अत्यधिक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया, ऐसे में हम आपस में लड़ते रहे, और लड़ने पर किसी महाबली ने आकर के, जरासंध ने आकर के हमको अपने कारागार में डाल दिया। काली भी ये कहता रहा कि मैं अपने आप को ही ईश्वर मानता था और अपने विष के प्रभाव से मैं किसी से भी, किसी को भी पराजित कर दूंगा। मेरी पत्नियां कहती थी कि कृष्ण ईश्वर हैं, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो, और मैं उनकी हंसी कर देता था कि तुम अबलाओ क्या जानो, मेरे पास में जो बल है उस बल के आगे कौन दूसरा ईश्वर हो सकता है। पर जब श्री कृष्ण ने काली को प्रभावित किया तो उसकी आंख खुल गई और वो श्री कृष्ण के चरणों में पड़ा। परंतु अभी पूरी तरह से शरणागति तो ग्रहण की है, परंतु सेवा ग्रहण नहीं की है। शरणागति ग्रहण करना एक बात है, सेवा ग्रहण करना एक बात है। तो भगवान के सभी प्रकार के जो दास हैं वो चार प्रकार के, उनमें एक हुए प्रश्रित। ये प्रश्रित की बात हुई, दासों में प्रश्रित। दूसरे प्रकार के हैं अधिकारी, अधिकृत। अधिकृत माने जिनको भगवान ने कोई पोर्टफोलियो दिया हुआ है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा बना दिया, इंद्र बना दिया, वरुण बना दिया, यम बना दिया, वे अधिकारी होकर के विराजमान है, अधिकृत। तीसरे वे हैं पारिषद। पारिषद का तात्पर्य है जो परम परम विश्वस्त हैं और जिनके साथ में बैठकर के कृष्ण कहीं कूटनीति, अपनी आगे की योजनाएं जिनके साथ में बनाते हैं, वे हैं विश्वस्त। और चौथे हैं अनुख। अनुख का मतलब है जो सेवा करने के लिए ही सदा तैयार है। सामान्य सेवा तो सभी करेंगे और ये विशेष रूप से विनम्र बुद्धि होकर के, ये अंग सेवक होकर के विराजमान है। तो प्रश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुख, ये चार प्रकार के भक्त यहां बताए गए। अब प्रश्रित जो है वे भी, उनमें तीन श्रेणियां हैं। एक है शरणागत, एक है ज्ञानी, दूसरे हैं ज्ञानीचर, और तीसरे हैं सेवा ग्रहण करने वाले, सेवा करने वाले सेवक। काली, जरासंध आदि दृष्टांत हैं शरणागतों के। ज्ञानीचरों के दृष्टांत हैं श्री शौनक ऋषि, वे ज्ञानी, ज्ञानियों के दृष्टांत हैं। और सेवक के दृष्टांत में द्वारका में बहुत सारे सेवक हैं और ब्रज में भी, मथुरा में भी बहुत सारे सेवक होकर के विराजमान। द्वारका के सेवकों में चंद्रध्वज, बहुलाश, श्रुतदेव, पुंडरीक, हरिहय, इच्छाकु, ये सब द्वारका के सेवक हैं। और ब्रज के सेवक में श्री श्री रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुब्रत, रसाल, सुविशाल, प्रेमकंद, मकरंद, आनंद, चंद्रहार, पयोद, बकुल, रसद, शारद, ये सब ठाकुर के सेवक हैं। जल लाना है तो कहार का काम करेंगे पयोद। यदि ठाकुर के तेल मर्दन करना है, मालिश करनी है, तो बकुल, ये ठाकुर के सेवक होकर के विराजमान है। रक्तक, पत्रक, ठाकुर जी के चित्राम करने हैं तो चित्रकारी में रक्तक। कोई वस्त्र प्रदान करना है, पत्री ले जाना है तो पत्रक, पत्री। ठाकुर का मनोरंजन करना है, तो मधुकंठ मधुब्रत ये गायन करेंगे। रसोई की सेवा में रसाल इत्यादि भी कभी सामान लाने में यशोदा जी की सहायता करेंगे, मैया के पास में सामान पहुंचाएंगे। सुविशाल प्रेम कंद मरंद ये सब वहां के परिचर्या करने के अधिकारी हैं। श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया तो बस थोड़ा सा काम करेंगी, केवल करछी हिला देंगी, सारी व्यवस्था जो है वो पहले से सब सब दासी वगैरह सब बना करके रखते घर में इतनी है, परंतु तो अपने हाथ से जब तक सेवा नहीं की जाए तब तक मैया को संतोष नहीं होगा। इसलिए अपने हाथ से ही रसोई बनाएगी, अपने हाथ से ही परोस करके भोजन कराएगी, ये माँ का स्वभाव, दूसरे के हाथ की रसोई पसंद नहीं आती। तो ये वृजस् कहीं सेवक गण होकर के विराजमान। अब पार्षद तीसरे प्रकार के, तो पहले हो गए पृष्ठ, दूसरे हो गए अधिकारी, तीसरे हो गए पार्षद। पार्षद कौन है? बोले पार्षद हैं जो जिनसे कृष्ण कहीं सलाह लेते हुए भी विराजमान हो। जैसे मथुरा में द्वारका में श्री उद्धव दारुक सारथी सात्विकी जैत्य ये सब पार्षद होकर के विराजमान है, और ये कृष्ण के वो सलाह देने वाले होकर के विराजमान है, अपने आप को दासी मानते हैं। उद्धव जी अपने आप को दास मानते हैं, दारुक सर्वदा सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं, कभी चमर कर रहे हैं, कभी सात्विकी चमर करते हुए विराजमान है। जैत्र ये सब ठाकुर जी के सेवक हैं। ब्रज में श्री नंद उपनंद नंद बाबा तो यही हैं, कन्हैया को की सलाह लेनी हो तो नंद बाबा उनसे सलाह लेंगे, उपनंद ताऊ जी से सलाह ले लेंगे। इनमें भी दास भाव है, मूल भाव है बात्सल्य, परंतु बात्सल्य में भी सेवा का भाव है। भद्र इत्यादि जो सखागण हैं वे भी दास की तरह से ठाकुर की सेवा करते हैं, चरण पलटना इत्यादि ये सेवा करते हुए विराजमान। तो पारिषद माने जिनके साथ में बैठ करके कृष्ण कहीं बातचीत करते हैं, और अनुघ, अनुघ वे हैं जो पीछे पीछे केवल आदेश का पालन करने वाले हैं, जो भी आदेश इनको दिया जाएगा उसको ये कंप्लायंस करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो विनम्र बुद्धि होकर के सुचंद्र मंडन तंब सुतंब ये सब होकर के विराजमान। अब यहां पर जो पार्षदों की गिनती की गई थी, ये पार्षद बहुत मुख्य है, इन सब में सबसे ज्यादा मुख्य जो है वो पार्षद है, सबसे ज्यादा अंतरंग होकर के माने आश्रितों में अधिकृतों में पार्षद और अनुख, इनमें पार्षद सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा श्री कृष्ण करते हैं रखते हैं उनके प्रति, तो वे सबसे ज्यादा पार्षद जो हैं वो विश्वसनीय होकर के विराजमान। ये पार्षद भी तीन प्रकार के फिर हैं, धुर्य धीर और वीर। धुर्य का मतलब है कि जो कृष्ण की भी सेवा करेंगे, हैं तो कृष्ण के दास, परंतु कृष्ण के दास होते हुए जो प्रेसी गणों की भी सेवा करेंगे, कृष्ण की जो रानी है उनके भी आदेश का पालन करेंगे, द्वारका में जितनी भी रानी है उनका भी आदेश का पालन करेंगे। और धीरगण वे हैं जो प्रेसी के आश्रित हैं, वे धीर हैं। मुख्यतः ये अंतपुर की व्यवस्था को देखने वाले ये सेवक हैं, अंतपुर की सारी व्यवस्था को देखने वाले ये सेवक हैं वीर। और वीर जो हैं वो सेवा का गर्व रखने वाले कि हम राधा रानी के हैं, हम तुमको नहीं पूछते हैं, ऐसे वीरता का भाव जो रखे वो वीर। तो इस तरह से ये दासों का जो क्रम है वो बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु इसको एक विभाजन के साथ में रूप गोस्वामी जी ने बड़े कृपा पूर्वक उसका क्लासिफिकेशन किया, श्रेणीबद्ध उनको किया है और उनको इसके द्वारा इनको बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये इस चार्ट से समझ में आ जाएगा, सरलता से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर 23वें में हम वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहला जो भाग भेद था वो प्रश्नुत था। अब प्रश्नुत के तीन भेद हैं, शरणागत, ज्ञानचर और सेवक। इनमें शरणागतों का वर्णन किया जा रहा है कि शरण्या कालिय जरासंध बद्ध नृपा गया। कि शरण्य कौन है? बोल काली और जरासंध के कारागार में बद्ध वीर राजा, वे काली कह रहा है। जब काली के प्राणों पर बनाई और काली अपने सिर को उठाने में भी समर्थ नहीं हुआ, श्री कृष्ण का अपूर्व नृत्य, जगत में कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और यहाँ पर जिस आंगन के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं वो सब जगह टेढ़ा ही है, और पता नहीं कब कौन सा सिर उठे, और जो सिर उठे उसके पहले ही उसे कुचल देना। ये कृष्ण की एक विशेषता है नृत्य की, और नृत्य की ताल टूटे नहीं। तो उल्टी बात है, यहाँ आंगन टेढ़ा ही नहीं, आंगन खतरनाक भी है, और उसको श्री कृष्ण तोड़ करके भी रख देते। तो काली जब मुंह से रक्त पटकते हुए शरणागत ग्रहण करता है, तब कहते हैं अपि गहना गसिक नागे प्रभुवर मय्यत भूताद्यते करुणा भक्तई अपि दुर्लभया यद हम पद मुद्रियो ज्वलिता। काली कह रहा है कि हे प्रभुवर, अपि गहन आगस नागे, मैं एक बहुत पाप करने वाला, आगस माने पाप, अपराध करने वाला सर्प हूं। एक तो स्वभावतः सर्प बड़ी क्रूर जाति है, और उसमें भी महान अपराध करने वाला मैं नाग जाति का महासर्प हूं, परंतु मैं अद्भुत आद्यते करुणा, आपकी मेरे ऊपर कितनी भारी करुणा है कि भक्त ही अपि दुर्लभया, कि भक्तगणों को जो आपने कृपा नहीं की वो कृपा मेरे ऊपर की, कि यद अहम पद मुद्रयो उज्ज्वलिता, कि आपने मेरे सिर के ऊपर अपने चरण की मुद्रा मारी और मेरे सिर के ऊपर चरण चिन्ह तलक अंकित हो गए हैं, और उस पद मुद्रा से मैं उज्ज्वलिता परम परम सुशोभित होकर के विराजमान हुआ। आपने मेरे ऊपर जो चरण का प्रहार किया उससे मैं उज्ज्वलित होकर के, उज्ज्वलित माने शोभित, शोभित होकर के विराजमान हो गया हूं। इसी प्रकार 20,000 राजा जरासंध के कारागार के, वे भी कह रहे हैं अपराध भंजन, अपने अपराध भंजन स्तोत्र भी है, तो अपराध भंजन स्तोत्र में वे 20,000 राजा कह रहे हैं, वो एक श्लोक उन्हीं की वंदना का है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा निपृत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये राजाओं का ही। कृष्ण का तात्पर्य है सत और आनंद होकर के जो विराजमान है कृष्णाय, वासुदेव का तात्पर्य है विशुद्ध सत्व होकर के जो विराजमान है, हरे का तात्पर्य है कि जो पापों को हरण करने वाले होकर के विराजमान है, परमात्मने का तात्पर्य है कि सर्वोत्तम कृपालुता आदि गुणों को प्रकट करने वाले होने के कारण आप ही परम हैं। परम कहेंगे जहां पर सभी गुण पूर्ण रूप से प्रकट हों, ऐसे स्वरूप भूत संपूर्ण गुणों से युक्त होकर के जो वस्तु विराजमान है उसको हम परम कहेंगे और उसके वे सारे विशेषण संप्रज्ञात होकर के विराजमान होंगे और उन विशेषणों का भी स्मरण किया जाएगा। जैसे कि पूर्व प्रसंग में कह दिया था कि छत्रणः आयान्ति, तो छत्ता भी आएगा, बंदूक वाले को बुलाओ तो बंदूक भी आएगी और व्यक्ति भी आएगा, तो उसके गुणों का भी जहां स्मरण कर लिया जाए तो वो हरे परमात्मा ने, तो परम कह करके और आत्मा माने सबके आश्रय होकर के आप विराजमान, परमात्मा आश्रय होकर के आप विराजमान, हम आपके प्रणत हो गए हैं। जब शरणागत हो गए हैं तो हमारे जो पांच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनका आप नाश करो। ऐसे हे गोविंद, वाणियों के द्वारा जिनको ही परतत्व के रूप में स्थापित किया गया, गो माने वाणी, वाणी माने वेद, वेद के द्वारा जिनको परतत्व रूप में स्थापित किया गया वे हो गए गोविंद, उन गोविंद को हमारा प्राण। तो गो माने वाणी, गो माने हमारी इंद्रियों के विषय बन करके इंद्रियों के सामने भी आप उपस्थित होते हो, ऐसे आपको प्राण। तो अपराध भंजन करते हुए वे श्रीमद् भागवत में ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है और उनमें शुद्धा भक्ति उदय हुआ ही, अन्याभिलाषता आपके चरणों की सेवा करें यही हमारा एकमात्र जीवन का कर्तव्य है। आप जो हमको आदेश देंगे हम आपके अब शरण्य हो गए हैं, प्रश्रुत हो गए हैं, और शरण्य होने पर, शरणागत होने पर आप जो आदेश प्रदान करेंगे वो करेंगे। और ठाकुर ने उस समय उनको आदेश प्रदान किया कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि यदि ठीक है तो प्रजा की बुद्धि भी ठीक रखोगे, इसलिए अपने अपने राज्य को संभालो। श्री युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में सम्मिलित हो, युधिष्ठिर को मालगुजारी दो और युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में सहायक बनकर के विराजमान। तो भक्तवत्सल होकर के युधिष्ठिर की महिमा को बढ़ाना ये कृष्ण का लक्ष्य, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए वो प्रस्तुत हो गए। वे 20,000 राजा कह रहे हैं कि कामादी नाम कथिन कथिधा पालिता दुर्निदेशा, कि मारे हमने काम क्रोध लो मोह मद मात्सर्य इन 6 डाकुओं के पालिता दुर्निदेशा, जो दुर्निवेश निर्देश हैं उन्होंने हमको जिस कार्य में नियुक्त किया उन कार्य का हम पालन करते रहे उनके गुलाम बन करके। तो काम क्रोध इत्यादि के गुलाम बन करके हमने उनके अनुचित निर्देशों का भी निरंतर पालन किया। परंतु जाता तेषा मई न करुणा, परंतु ये इतने निष्ठुर रहे कि इनकी हमारे ऊपर तनिक भी करुणा नहीं रही। जाता तेषा मई न करुणा, इन काम क्रोध ने जरा भी मेरे ऊपर करुणा नहीं की, न कृपा, उनको हम दुखियों को सताते हुए कभी लज्जा भी नहीं आई काम क्रोध को, और नोप शांति ही, और हमको कभी शांति नहीं हुई। उनके उनने जो हमको त्रास प्रदान किए, टॉर्चर प्रदान किए, उनके टॉर्चर की कहीं भी कोई अंत नहीं आया, उसमें उनको कभी उन्होंने रोका नहीं, निरंतर वे सताते रहे, तो नोप शांति, और हमको कहीं न उनको शांति हुई, हमको भी शांति होने का सवाल ही नहीं है। तो जाता तेषा मई न करुणा न तृपा नोप शांति ही, तृपा की उनको लज्जा नहीं आई और हमारी कभी शांति हुई नहीं, सताने में उनको आनंद ही आनंद निरंतर आया। उत्सर्ग जयितान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब हमने काम इत्यादि का त्याग कर दिया है, उनकी दासता का त्याग कर दिया है। उसृज्य एतान अथ यदुपति, हे यदुपति सांप्रतम लब्ध बुद्धि, इस समय हमको बुद्धि आ गई है, सौभाग्य से आपकी कृपा से हमको बुद्धि की प्राप्ति हो गई है, और त्वाम आयातः, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। शरणम अभयम, आपकी शरण ही अभय प्रदान करने वाली है। माम न्युक्ष आत्मदास्य, इसलिए मुझे अपने दास्य में आप नियुक्त कर दो, अब मुझे अपने दास्य में आप नियुक्त कर दो। तो काली ये कह रहे हैं, दोबारा सुन लें, कामादि नाम माने काम इत्यादि ने, काम क्रोध लोभ मोह मदमासे, इन्होंने कति माने कितने प्रकार से, कितनी मात्रा में, कति माने कितनी संख्या में, और कतिधा माने कितने प्रकार से, संख्या में भी और प्रकार से भी, हमसे आदेशों का पालन करवाया और हमने उनके दुर्निर्देशों का पालन किया। जाता तेषा मैं न करुणा, उनकी मुझमें फिर भी करुणा उत्पन्न नहीं हुई, और नोप शांति ही, कहीं शांति भी उत्पन्न नहीं हुई हमको। अब उत्सृज्य एतान, हमने उनका त्याग कर दिया है। अति यदपति सांप्रतम लब्ध बुद्धि, और हे यदपति हमको अब बुद्धि आ गई है, उत्सृज्येता अब उनका त्याग कर चुके हैं, और त्वाम आया था शरणम, आपकी शरणागति हमने ग्रहण कर ली है। ये शरणागति कैसी है, अभयम, अभय प्रदान करने वाली है, कृपा करके हमको आत्मदास्य में आप प्रयुक्त करो, स्वीकार करो। ये हो गए शरणागत। अब आश्रितों में दूसरे प्रकार का भेद है, वो है ज्ञानीचर। ज्ञानीचरों के विषय में कह रहे हैं, ये मुमुक्षाम परित्यज्यो हरिमेव समाश्रिताः शौनक प्रमुखास्ते तु प्रोक्ता ज्ञानीचरा बुधै, के जो जिन्होंने मोक्ष की इच्छा को भी त्याग कर दिया, और हरिमेव आश्रिताः, श्री हरि की ही जिन्होंने शरणागति ग्रहण की है, ऐसे शौनक आदि जो ऋषि हैं उनको हम ज्ञानीचर कहेंगे। तो पहले घाट घाट का पानी पी करके खूब भटक चुके हैं, और एक एक पुराण में, 18 पुराणों में, 17 पुराणों में खूब भटके, कि सूर्य की आराधना की जाए, कि शिव की आराधना की जाए, कि शक्ति की आराधना की जाए, और कहाँ सांख्य तत्व है, काव्य तत्व क्या है, अग्नि पुराण इत्यादि में सारे दुनिया भर के सारे ज्ञान, उन ज्ञान को घूमने के बाद में अंत में आया, जब श्री उग्रश्रवा उनमें उनका बलदाऊ जी ने कल्याण कर दिया, और जब उग्रश्रवा को गोदी में बैठाया, तो उग्रश्रवा को गद्दी पर बैठाने पर श्री उग्रश्रवा सूत के द्वारा श्रीमद् भागवत जब प्रकट हुई, तो उनकी मुमुक्षा भी दूर हो गई, मोक्ष की जो इच्छा है वो मोक्ष की इच्छा भी उनकी दूर हो गई। तो यो मुमुक्षाम परित्यज्यो, मोक्ष की इच्छा को दूर करके हरिमेव समाश्रिता, भगवान की आश्रय को ग्रहण किया, शौनक प्रमुखास्ते स्तु, वे शौनक इत्यादि जो ऋषि हैं वे ज्ञानी चर कहलाएंगे, माने ज्ञान मार्ग में घूमने के बाद में फिर लौट करके जो भक्ति में आए वे ज्ञानचर कहलाएंगे। हरिभक्त सूत्र में कहा गया है कि अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो पियकेन भात्येव भवो गुणेन सत्संगमाक्षेन सुखाबेहेन कृताद्यनो येन कृशा मुमुक्षा। यह भव संसार अनेक अनेक दोषों से युक्त है, संसार के दोषों को कहां तक गिना है, अनंत दोष है, वो अनंत दोष है, संसार का त्याग करो, व्रत धारण करो, बोले यहां पर एक लाभ है, संसार में रहते हुए भी जीवन धारण करने का भी एक लाभ है, और वो लाभ ये है कि सत्संग की प्राप्ति हो रही है। जीवित रहने का ये एक कहीं लाभ है कि सत्संग का और संतगणों की कृपा का जीव के ऊपर कृपा हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है, वैष्णव की कृपा का अनुग्रह हो जाता है। तो अहो महात्मन, हरिभक्त सोदय में कह रहे हैं कि हे सूत जी, बहुदोष दुष्टोपि एकेन भाति एष भव, एष भव। यह जो संसार है, यह संसार अनेक दोषों से युक्त होने पर भी एक गुण के कारण सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य लोक, मनुष्य जीवन अनेक दोषों से युक्त होने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। है तो ये जीवन बिल्कुल बबूला, जरा सा एक तिनका छुबाओ और उसे बबूला फूट जाएगा। तो है तो बड़ा डेलिकेट, परंतु फिर भी इस शरीर की एक विशेषता ये है, इस भाव की और मनुष्य देह की विशेष रूप से विशेषता ये है कि यह सत्संग नामक गुण से युक्त होकर के विराजमान। वाह, बढ़िया बात कह रही, एकदम सत्संग। इसलिए सत्संग का अपना विशेष महत्व है, और सत्संग का लाभ मिल जाए तो इससे बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है। तो अहो महात्मन माने, हे सूत जी, बहुदोष दुष्टः, यह मनुष्य जीवन अनेक दोषों से युक्त है, परंतु एकेन भाति, एक गुण ऐसा इसमें सुशोभित हो रहा है, भव माने इस संसार में, कि वो गुण सबसे श्रेष्ठ है। भवो गुणेन, एक दोष, एक गुण के कारण यह मनुष्य जीवन परम परम धन्य होकर के, वंदनीय होकर के भाति सुशोभित हो रहा है। वो गुण कौन सा है? सत्संगम आक्षेनो, सत्संग नामक एक गुण है। सत्संग नामक एक गुण इस मनुष्य देह में विराजमान है। सुखावहेनो, जो सुख को प्रदान करने वाला है। कृताद्य नो ये कृषा मुमुक्षा, इस सत्संग ने हमारे हृदय में मोक्ष की इच्छा को भी कृष कर दिया है। सत्संग की सुविधा मतलब ये है, मनुष्य देह में सत्संग की जितनी सुविधा है उतनी किसी और देह में सत्संग की सुविधा नहीं है। मनुष्य देह में भी, हाँ, बड़ी एक मार्मिक बात है कि मनुष्य देह में भी मध्यवित्तीय परिवार को सत्संग की जितनी सुविधा है उतनी और किसी को सुविधा नहीं। जो मजदूर है वो तो ये कह रहे हैं, महाराज पंडित जी कह रहे हैं, आज हमारा उपदेश सुन लो। बोले महाराज, हमको नराई करनी है, खेत पे आ जाए ना, हम अपना काम करते रहेंगे, तुम सुनाते रहना। तो उसको कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, उसे कहना भाई हमें तो 2 जून की रोटी अपनी इकट्ठी करनी है, तो वो तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा। जो धन में मतवाले हैं उनको फुर्सत ही नहीं है, उनके 4-4 फोन लगे हुए हैं सामने, इंटरनेट पर काम चल रहे हैं, उनको फुर्सत कहाँ तुमसे बात करें, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उनको। इसलिए वे भी जो बड़े हैं उनको भी नहीं, सबसे ज्यादा लाभ वाले हम लोग, सबसे ज्यादा लाभ वाले हम लोग जिनको सत्संग की सुविधा है। कहीं कहीं ना कहीं ठाकुर ले दे करके काम भी चला रहे हैं आराम से। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि जिसके ऊपर ठाकुर बहुत नाराज होते हैं उसको गरीबी देते हैं। गरीबी बहुत बुरी चीज है और बड़ा कष्टकर है। जिसके ऊपर और ज्यादा नाराज होते हैं उसको अमीरी देते हैं, और जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसको चाहिए 100, उसको देंगे 90, 10 की कहीं ना कहीं व्यवस्था किसी तरह से हो ही जाएगी, घिसट करके हो जाएगी। मध्यवर्ग जो है वो जल्दी, उसको 90 मिला हुआ है, 10 की अटक है, वो 10 की कहीं ना कहीं किसी तरह से वो एडजस्टमेंट कर लेगा और उसका काम निकल जाएगा। तो बेस सबसे कृपालु जो है वो मध्यवित्तीय व्यक्ति है। तो आज सत्संग माक्षेन सुखावेन, सत्संग नामक ये अपूर्व सुख है, इसे ये कृषा मुमुक्षा, हमारे मोक्ष की जो इच्छा है वो भी कृष होती हुई चली जा रही है। यथावा पद्यावल्यम, पद्यावली में कहा गया कि ध्यानातीतम किमप परमम ये तो जानन्ति तत्त्वम तेषाम आस्ताम हृदय कोरे शुद्ध चिन्मात्र मात्मा अस्माकम तो प्रकृति मधुरः स्मेर भक्तारविंदो मेघश्याम कनक परिधि पंकजाक्षो अयम आत्मा, पंकजाक्षो अयम आत्मा। भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान अतीतम के मैं परमम ये तो जानंत तत्वम, ध्यान से अतीत कोई परम तत्व को ही जो तत्व मानते हैं, जो मन बुद्धि से परे होकर के विराजमान हैं, ऐसे परम को ध्यानातीतम कहने का तात्पर्य है कि ध्यान जब भी होगा विशेष रूप से वह सर्वदा संप्रज्ञात ही होगा। ध्यान करने के लिए कहीं ना कहीं रूप गुण माधुरी ये चाहिए, मंत्र चाहिए, मंत्र के आधार पर रूप गुण माधुर्य, इनके आधार पर ध्यान होगा। निर्विशेष का ध्यान नहीं किया जा सकता है, बहुत कठिन है। निर्विशेष में समाधि तो हो जाएगी, पर समाधि के लिए ध्यान चाहिए। पहले सगुण का ध्यान होगा, फिर सगुण से चित्त को हटा करके फिर निर्विशेष में लीन हो जाएंगे। तो ध्यान के लिए कहीं संप्रज्ञात विशेषण उनकी आवश्यकता है, ठाकुर के कोई न कोई विशेषण अवश्य ही चाहिए। सत्यम परम धीमहि, ध्यान कहां पर किसका ध्यान करेंगे? तो कहीं ना कहीं ध्यान में शुरू शुरू में उनके गुणों का ध्यान करना पड़ेगा कि वे मुरली मनोहर हैं, ये है वो है। फिर उनके जो अन्य गुण हैं उनका त्याग करते हुए फिर स्वरूप में आएंगे। फिर तीसरी जो स्टेज आएगी वो ये है कि स्वरूप का भी त्याग करके कहीं एक योगी वह फिर तत्व के रूप में उनका ध्यान करेगा। तो शुरू शुरू में वो जगत का माया का सबका ध्यान करेगा, सगुण रूप का भी ध्यान करेगा। फिर श्री प्रभु के जो गुण हैं जन्माद्यसी यता इत्यादि उन गुणों का त्याग करेगा। फिर भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए विराजमान होगा। फिर स्वरूप में भी फिर रूप को हटा करके वह केवल तत्व रूप में फिर उनका ध्यान आएगा। सीधा तत्व का ध्यान नहीं हो सकता है। तो ध्यानातीत, हम इसलिए ब्रह्म को ध्यानातीत कहा गया। ध्यानातीत कहने का मतलब है कि सगुण के बिना ब्रह्म का ध्यान नहीं किया जा सकता। किसी ने किसी संप्रज्ञात वस्तु को ध्यान करके ही असंप्रज्ञात वस्तु तक हम कहीं पहुंच सकते हैं। फिर संप्रज्ञात जो वस्तुएं हैं उनका त्याग किया जाएगा, असंप्रज्ञात जो है उसमें कहीं एक योगी पहुंचेगा। हमको तो पहुंचते जीवन हम तो ठाकुर के चरणों का ध्यान करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो ध्यानातीतम किमप परमम, वो सबका आश्रय है। ये तो जानन्ति तत्वम, इस तत्व को जो लोग जानते हैं, तेषाम आस्ताम हृदय कोरे शुद्ध चिन्मात्र आत्मा, उनके हृदय में शुद्ध चिन्मात्र आत्मा ज्योति रूप आत्मा का भी ध्यान करेंगे। जबकि हम ज्योति रूप आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे, हम लीला बिहारी का वृंदावन में क्रीड़ा रूप में ध्यान करेंगे। तो ज्ञानी ज्योति रूप आत्मा का ध्यान करेगा, जो योगी है वह कहीं सगुण निर्विशेष उनका ध्यान करते हुए विराजमान होगा। साकार और निर्विशेष दोनों का ध्यान करते हुए विराजमान होगा। और एक भक्त वह साकार सगुण साकार का ध्यान करेगा। तो भक्त सगुण साकार का ध्यान करता है, योगी निर्विकार का, ज्ञानी निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करता है, और एक ज्ञानी योगी वह सविशेष कहीं ब्रह्म का ध्यान करते हुए विराजमान होता है। परमात्मा रूप में वह हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हुए विराजमान होता है। तो जो ध्यानातीत होकर के परम तत्व को जानते हैं उनके हृदय में शुद्ध चिन्मात्र आत्मा प्रकाशित हो रही है, तो होने दो। अस्माकं तु प्रकृति मधुरम स्मेर भक्ता बिंदा, हमारे हृदय में प्रकृति मधुर स्वाभाविक रूप में ही जो मधुर हैं, स्मेर भक्तारविंद जिनके मुख कमल मुस्करा रहे हैं, ऐसे मेघश्याम कनक परिधि पंकजाक्षो अयम आत्मा। पंकजाक्ष श्री कृष्ण ये ही मेघश्याम हमारे लिए आत्मा है, माने सबसे ज्यादा प्यारे। आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ होगा प्यारा। आत्मा का पहले अर्थ था आश्रय, कि जिसके आश्रय पर ही अन्य वस्तु टिकी है। परमात्मा या आत्मा इस शरीर को देख रहा है तो ये शरीर टिका हुआ है। जिस दिन जीवात्मा की इस शरीर से दृष्टि हट जाएगी उस समय फिर ये शरीर टिक नहीं सकता है। तो आश्रय कहते हैं जिसके कारण सारी वस्तुएं टिकी हुई है, उसको आत्मा कहते हैं। असातत्य गमने, जो निरंतर गमन करते हुए विराजमान हो, किसी को प्रेरित करते हुए विराजमान हो, उसका नाम है आत्मा। अत धातु जो है वो सातत्य गमन, निरंतर गमन के अर्थ में आती है। जो दृष्टि डाल करके शरीर को प्रेरित करती रहे उसका नाम आत्मा है। यदि उसने दृष्टि डालना बंद कर दिया तो फिर देह टिकेगा नहीं। तो जैसे निरंतर होने पर अग्नि लुप्त हो जाएगी, ऐसे ही आत्मा की दृष्टि हट जाने पर फिर शरीर या जगत वाल लुप्त हो जाएगा, प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा ही स्वरूप भूत होकर के विराजमान है। तो ये ज्ञानीचर हो गए, और ज्ञानीचर जो है वो कृष्ण को ब्रह्म रूप में ही निरंतर निरंतर देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म रूप में कुछ लोग देख रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, परंतु हमारे लिए कृष्ण ही ब्रह्म है। हम कृष्ण को ब्रह्म के रूप में ही देख रहे हैं। अब सेवा निष्ठा, तीसरे प्रकार के जो भक्तजन हैं वो शरणागत हो गए, ज्ञानचर हो गए, तीसरे हो गए सेवक। सेवक जो हैं वे पुर सेवक या द्वारका के सेवक। अब यहां पर मूल तो भजना सकता सेवा निष्ठा इतिरता चंद्र ध्वजो हरे हयो बहुलाश्वस्त तथा नृप। ये भजन में आसक्त सेवा में नियुक्त बहुत सारे जो जन हैं वो सेवानिष्ठ कहलाएंगे। भजन जो भजन में आसक्त हैं वे सेवानिष्ठ कहलाएंगे। जैसे चंद्रध्वज नाम करके एक राजा थे, उनको ऋषि ने उपदेश दिया और उन्होंने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का जप किया और उसके द्वारा श्री गोपाल उनकी कृपा उनको प्राप्त हुई। ये चंद्रध्वज राजा जो हैं उनका गोपाल तापनी उपनिषद में उनका उल्लेख किया चंद्रध्वज। और फिर इन्हीं चंद्रध्वज के वंश में आगे जाकर के श्री भुषवान बाबा हुए, जिनके यहाँ पर श्री राधा रानी प्रकट हुई। तो भुषवान बाबा की जय। हरि है बहुलाश्व, जिनको जिनके ऊपर श्री बलदाऊ जी अत्यंत कृपा करते हुए बहुलाश्व जनक से मिलने के लिए गए। और श्री कृष्ण भी इन जनक राजा से मिलने के लिए विशेष रूप से गए, जनक राजा से मिलने के लिए। और इधर बहुलाश्व जनक के पास में और उधर शुद्ध ब्राह्मण के पास में श्री कृष्ण। कभी आप मिथिला में पधारे और अपनी सभा में बैठे हैं और वहां पर जनक राजा स्वयं आए, बहुलाश्व जनक, और कह रहे हैं महाराज मेरे घर पधारो, अपनी चरण रज मेरे घर पे पड़े आपकी, मैं कृतकृत हो जाऊंगा। और उसी समय शुद्ध ब्राह्मण उसने भी आकर के भगवान से प्रार्थना की श्री कृष्ण से, कृष्ण जी डेरा में रुके हुए हैं अपने जहां पर मुकाम पर, वहां पर दोनों ने एक काल में आकर के प्रार्थना की कि हमारे आप मेरे घर पर पधारो। और बहुलाश्व तो कह रहे हैं कि हमारे सामने वाले आम के पेड़ के नीचे रथ खड़ा हुआ है, आपको ले जाऊंगा मैं अपने महलों में। और सुखदेव कह रहा है महाराज 20 कदम की दूरी पर मेरा आश्रम है, आप चलो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, पास में ही है। अब श्री कृष्ण उठे, बहुलाशु को यह लग रहा है कि आप मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि देखो सुखदेव के साथ में भगवान नहीं जा रहे हैं और मेरे साथ में जा रहे हैं। और सुखदेव को यह लग रहा है कि कृपा तो हम ब्राह्मणों के ऊपर है, राजा के साथ में नहीं जा रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ में जा रहे हैं। अब कृष्ण के ही दो रूप नहीं है, वहां पर कृष्ण के साथ में जो ब्राह्मणों की सभा में बैठे हुए थे कृष्ण, उन ब्राह्मणों से भी कहा दोनों ने कि आप भी पधारो, तो ब्राह्मण भी उठे और ब्राह्मणों के भी दो स्वरूप हो गए परकर के भी। एक पूरा का पूरा स्वरूप बहुलाश के यहां पर गया है और दूसरा जो स्वरूप है वो गया है शुद्धदेव ब्राह्मण के यहां। बहुलाशु ने पूरे राजकीय वैभव से राजोपचार पूजा से श्री कृष्ण का पूजन किया वैभव के साथ में, और शुद्धदेव ब्राह्मण वे कृष्ण और ब्राह्मणों को लेकर के जब आए तो बस आनंद में डूब रहे हैं और अपना दुपट्टा फैला करके और थी थी करके नाच रहे हैं। कृष्ण को बैठाया सुंदर कुशासन के ऊपर, अपना दुपट्टा बिछा दिया है उसके ऊपर कृष्ण को बैठाया और दुपट्टा फैला करके अपना वस्त्र पकड़ करके और नृत्य कर रहे हैं, प्रेम में विफल हो रहे हैं दोनों। और कृष्ण का केवल तुलसी चंदन इनके द्वारा फल जो भी उपलब्ध है उसके द्वारा पूजन कर रहे हैं और प्रेम में इतने बावरे कि उपदेश देने के लिए सुखदेव के मन में निरादर नहीं है ब्राह्मणों के प्रति, ठाकुर के जो परकर हैं उनके प्रति निरादर नहीं है, परंतु प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि ठाकुर ठाकुर पर ध्यान दे रहे हैं, उनके परकर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ठाकुर इस बहाने से कहीं हम लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जगत को मुझसे बिल्कुल अलग करके मत मानना, वह भी मेरी शक्ति है। जीव और जगत ये भगवान की तटस्था और बहिरंगा शक्ति हैं और उनको बिल्कुल अलग करके नहीं मानना चाहिए, उनमें भी मैं कहीं ना कहीं व्याप्त होकर के विराजमान हूं, मुझे आश्रय के बिना वे भी नहीं टिक सकते हैं, जैसे वैकुंठ में मैं विराजमान हूं इसी प्रकार जीव और जगत के भीतर भी सबके भीतर भी मैं परमात्मा होकर के कहीं विराजमान हूं। तो आप ये जो अचिंत्य भेदाभेद है इसका उपदेश देने के लिए सुखदेव से कह रहे हैं, सुखदेव ब्राह्मण से कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं इनको भी तुम मेरे स्वरूप में ही देखो और इन ब्राह्मणों में भी तुम जो अति आए हैं उनमें भी मेरे स्वरूप का विचार करते हुए इनको इनका पूजन करो। और फिर इसी बात को लेकर के आगे पूरा पूरा श्रुति स्तुति वो प्रकट हो गई इसी प्रसंग को लेकर के कि ब्रह्म अनिर्देश है, श्रुतियां उसकी कैसे पूजा करती हैं और भगवान सारी शक्तियों से युक्त हैं। ये प्रसंग जो है 87वें अध्याय का प्रसंग शुरू हो जाता है, परंतु उसका जो मूल है वो मूल शुद्धे ब्राह्मण को भगवान का ये वचन कि मैं सब में व्याप्त हूं, इसलिए केवल मुझे ही ईश्वर करके मानो और सबको ईश्वर करके नहीं मानो, ये बात उचित नहीं है। मुख्य वस्तु की विशेष रूप से पूजा की जाएगी परंतु अन्य लोगों की भी पूजा कहीं ना कहीं की जाएगी, उनका अनादर नहीं किया जाएगा। मैं सबके भीतर अधिष्ठित होकर के सर्वाधिष्ठान होकर के मैं विराजमान हूं। और इसी प्रसंग को लेकर के फिर राजा ने प्रश्न कर दिया कि ब्रह्म अनिर्देश है, उसका श्रुतियां कैसे वर्णन करती हैं। और श्री सनंदन जो ऋषि हैं उन्होंने श्रुतियों ने भगवान की शक्तियों का जैसे वर्णन किया उसका गायन किया। तो मूल तो भजना सकता सेवा निष्ठा इतीरता ये चंद्र ध्वज हरि है बहुलाश्व तथा नृप बहुलाश्व राजा, इक्ष्वाकु, ये इक्ष्वाकु जो हैं उनके वंश में ही श्री रामचंद्र जी आगे उत्पन्न हुए। श्रुतदेव, पुंडरीक, पुंडरीक आदि ये उत्पन्न हुए। पुंडरीक एक परम परम भक्त रहे और किसी राजकुमार ने उनकी अनन्यता की परीक्षा करने के लिए, ये विष्णु भक्त हैं और इनकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि किसी देवता को प्रणाम ही नहीं करे, और वो जो राजकुमार था वो राजकुमार कहीं शिव जी का भक्त है, तो उसने कहा कि आज मेरे पुजारी जी नहीं आए हैं और तुमको सेवा करनी पड़ेगी, और तुमने सेवा नहीं की तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो बाध्य होकर के बंदी बना लिए गए, एक तरह से बाध्य कर दिया गया। तो वे सेवा करने के लिए जब गए, परंतु उनकी एकमात्र निष्ठा है श्री विष्णु भक्त हैं, तो उन्होंने श्री नृसिंहाय नमः कहकर के शिव जी का पूजन किया। असोई लिंगस्फोट नाम करके श्री शिव जी हैं वो प्रकट हो गए, लिंग को फाड़ करके नृसिंह रूप में ही प्रकट हो गए। वो जो राजकुमार था वो तलवार लेकर के खड़ा हुआ था, उसने कहा गलत मंत्र क्यों बोल रहा है, षडक्षर मंत्र का प्रयोग करो, ये नृसिंहाय नमः नहीं, इसके स्थान पर ओम नम शिवाय इत्यादि जो मंत्र हैं षडक्षर मंत्र हैं उनका प्रयोग करो। और जो तलवार लेकर के खड़ा हुआ तो लिंग स्फोट हो गया, लिंग फट गया, और वहां से श्री नृसिंह भगवान ने उस राजा का सिर काट दिया, राजकुमार का सिर काट दिया। अपूर्व, ये तो ये सब श्री कृष्ण के ये सब पार्षद होकर के विराजमान है, ये सेवक होकर के विराजमान है, ये सेवकों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। आत्मा रामान अपि गमयितः त्वद्गुणो गान गोष्ठी शून्योद्याने नयत वेगा नप्यलम भिक्षुचर्याम इत्युत्कर्षम कम समत्कार माकर्ण्य चित्रम सेवायाम स्फुट मघार श्रद्धया घर दितोस्मि। हे कृष्ण, आत्मा रामान अपि गमयति त्वद्गुणो गान गोष्ठी, कि आपके गुण ऐसे हैं कि आत्मा रामान जो आत्मा राम गण हैं उनको भी गान गोष्ठी में गमयति, वे संत गोष्ठी में ले जाती हैं, जहां कृष्ण कथा होती है वहां आत्मा राम गण भी पहुंच जाते हैं। शून्योद्याने नैत बेगान अप्यलम भिक्षुचर्या, और निर्जन वन में जो निवास करके भजन करने वाली है वे भी सत्संग के बहाने शून्य उद्यान नैत बेगान जो बेहद के समान शून्य उद्यान में रहने वाले हैं वे भी अप्यलम भिक्षुचर्या, वे भी माधुकरी करने के बहाने कहीं न कहीं चले जाते हैं और सत्संग कर लेते हैं, सत्संग प्राप्त कर लेते हैं। तो निर्जन मन में जो तपस्वी के समान निवास कर रहे हैं वे भी सत्संग की इच्छा से भिक्षार्थी बनकर के माधुर्य के बहाने सब संत कहीं मिल जाते हैं, उनके साथ में चर्चा कर लेते हैं। बड़े बाबा के यहाँ पर ये सामने जो बगीचा है वृंदावन शिव संस्थान, वहां पे बाबा रहे थे, ये दाऊ जी का बगीचा था, पहले दाऊ जी का बगीचा था, और यहाँ पर सब लोग भिक्षा करके लाते थे, और एक परात में जो भी लाए उस सबको रख लिया, तो यमुना जी का जल लेकर के उसके ऊपर छिड़कते थे, और यमुना जी का जल छिड़क करके फिर सब बांट करके एक जगह इकट्ठी हो गई, सब बांट करके फिर माधुकरी कर दी, जितना आए उतने में सब, और सत्संग होता जा रहा है और आनंदपूर्वक माधुकरी होती जा रही है, माधुकरी कर। तो भिक्षुचर्या, और भोजन करते समय भी सुंदर वो जो चर्या है वो चर्या कहीं सत्संग की चर्या वो उनकी होती रहती थी और कृष्ण गुणगान उनका गायन होता रहता था। इत्युत्कर्ष किमपि सचमत्कार माकण्य चित्तम, ऐसे आपके अनिर्वचनीय जो गुण हैं उनको गुणों के उत्कर्ष को चमत्कार पूर्ण गुणों के उत्कर्ष को सुन करके सेवायाम स्फुटम अघहर श्रद्धया गर्जित तोस्मी, मैं श्रद्धा सहित स्पष्ट रूप से आज आपकी सेवा में ही अभिलाषा रखता हूँ। संतों की गोष्ठी को प्राप्त करके मैं सेवा की अभिलाषा निरंतर निरंतर करता हूँ। इसीलिए श्री चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज अपने गुरु जी उनके वचन को कहते थे कि निज भजन है घेरा और साधु संघ है पहरा। साधु संघ जरूर होना चाहिए, सत्संग जरूर होना चाहिए। सत्संग नहीं होगा तो भजन बढ़ेगा नहीं। इसलिए कुछ न कुछ सत्संग, कुछ न कुछ घंटे आठ घंटे का समय सत्संग के लिए जरूर निकालना चाहिए। सत्संग से जो भजन है वो जितना दृढ़ होता है उतना और दृढ़ किसी दूसरी वस्तु से नहीं होता है। तो निसंख्या पूरी पूर्ति करनी है, नाम करना है, सब ठीक है, पर सत्संग जरूर होना चाहिए। सत्संग से ही कहीं रक्षा हो। तो यहाँ पर आत्मा रामान अपनी गमयति तद्गुण गान गोष्ठी, आत्मा रामगण जो हैं वे भी आपकी कथा जहाँ होती है वहां पर ले पहुंच जाते हैं। शून्य उद्याने नयत वेगान, जैसे शून्य उद्यान में रहने वाला जो पक्षी है वह जहाँ पर फल लगे हुए हैं उस जगह पर पहुंच जाता है, फल के वृक्ष के पास में पहुंच जाता है। झोंपड़े उसकी घोंसला कहीं है परंतु वो चुगा लेने के लिए कहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही भिक्षुचर्या में भिक्षुचर्या के बहाने ये संतगण कहीं एकत्रित हो जाती हैं। और इत्युत्कर्ष कमपि सचमत्कार माकण्य चित्रम, ऐसे आपके सत्संग के उत्कर्ष को सुनकर के सेवायाम मेरी सेवा में अब चित्तवृत्ति लग गई है और श्रद्धया गर्जित उसमें श्रद्धा से युक्त होकर के मैं गर्जित माने आकांक्षा से युक्त हो गया हूँ। गृद्धि गृद्ध माने अभिलाषा, तो उसे मैं गर्जित माने आकांक्षा से युक्त हो गया हूँ। अब पार्षद कौन है? उद्धव दारुक जैत्र शुद्धदेव शत्रुजित, ये हो गए पार्षद द्वारका के। और नंद उपनंद भद्र ये पार्षद हो गए ब्रज के यदुपत्तन में। और नियुक्ता सत्यमी मंत सारथ्या दिश कर्मिशु, इनको आपने कभी सलाह लेने के लिए कभी सारथी इत्यादि कर्मों में नियुक्त किया है। तथापि क्वापि अवसरे परचर्याम चकुर्वते, यद्यपि इनको आपने मंत्री बनाया हुआ है सलाह लेने के लिए बनाया हुआ है परंतु फिर भी ये कभी अवसर पाकर के आपकी अंग सेवा करने लगते हैं, अंग सेवक बन करके भी विराजमान हो जाते हैं। ये नहीं हम तो मंत्री हैं जी, मंत्री परिषद में हैं, हम तुम्हारे चरणों को कैसे दबाएं? तो श्री कृष्ण के अंग सेवक बन करके भी चरण पर उठने वाले बन करके भी ये विराजमान हो जाते हैं। तो नियुक्ता संति अमी, अमी माने ये, यद्यपि मंत्र सारथी आदि कर्मों में नियुक्त हैं तथापि क्वापि अवसरे, कभी अवसर आने पर परिचर्याम चकुर्वते, ये परिचर्या करते हुए विराजमान होते हैं। कौरवेश तथा भीष्म परीक्षित विदुरा गया, कौरवों में भी श्री भगवान के पार्षद हैं। श्री भीष्म पितामह ये भी कृष्ण के पार्षद हैं, परीक्षित ये भी पार्षद हैं, श्री विदुर ये भी पार्षद होकर के विराजमान। तो परीक्षित भीष्म विदुर इत्यादि ये कौरवों में भी पार्षद होकर के विराजमान। अब इनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। के सरसा सरसी रोहाक्ष वेश स्त्रिदिवेशा वलि जैत्र कांति लेशा यद वीर सभा सदस्य सदामी पुचला अलंकरणोज्वला जयंती। ये पार्षद जो हैं वो सरस हैं, परम मधुर हैं, सरसी रोहाक्ष कमल सरी के नेत्र वाले हैं, बेशा इनने कमल सरी के ही बेश धारण कर रखे हैं, त्रिदिवेश अवली जैसे देवतागण ही, त्रिदिवेश माने देवतागण, वे उनकी अवली माने पंक्ति ही यहां आ गई है। जैत्र कांति रेशा तो देवताओं की पंक्ति को भी जीत लेने वाली जिनकी कांति है, ये द्वारकाधीश के जो सेवक हैं पार्षद उनकी कांति ऐसी है कि जो देवताओं को भी जीत लेने वाली है। त्रिदेव माने देवता, उनके कांति को भी जीत लेने वाली इनकी कांति है। तो सरसा माने रस से युक्त हैं, सरसी रोहाक्ष कमल सरी के नेत्र वाले हैं, विभिन्न वेश वाले हैं, और त्रिदेवा त्रिदिव ईशावली स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की जो अवली है पंक्ति, उसको भी जैत्र जीत लेने वाली जिनकी कांति का लेश है। यदवर रस यदवीर सभासद, यदवीर श्री कृष्ण उनके ये सभासद हैं, प्रचुर अलंकार से उज्जवल होकर के ये विराजमान है। अब इनकी भक्ति जो है उसका आगे वर्णन करेंगे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही सजाती में सत्संग सत्संग जो है वो सजाती में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सजाती में सत्संग नहीं हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसे पंडित बाबा विशेष रूप से कहते हैं, माधुरी करने के लिए महात्मा जाता है हर देख कर, हर एक के आगे झोली में भेजा कर और भिक्षावृत्ति में अंतर। भिखारी किसी से भी कुछ चीज लेगा, परंतु जो माधुरी करने वाला है वो अपने पांच घर से देख रखे हैं, जहाँ पर आचार है, ठाकुर सेवा है, प्रसाद है, उसको देख रखा है। इसलिए काम की झोली भी हर एक के सामने में फैलानी चाहिए। जो सिद्धांत और परंपरा भुक्त होकर के विराजमान है, सिद्धांत भुक्त है, उनके साथ में ही कहीं रहना चाहिए, उनके साथ में। इसलिए अपना सजातीय संघ जो है उसमें उसमें उसका सुनना तो वो सत्संग में नहीं है, श्रवण में है। हाँ वो तो एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता इजाजतता नहीं होती। और ठीक है सुविधाएं माने ज्ञान की थोड़ी बहुत स्कूल बुद्धि हो जाए, तो एकांतता तो नहीं बनती वो तो जब तक देखिए नेत्र का कृपा है वो एक मुख्य लेकिन फिर भी वो श्रवण में ही आएगा, श्रवण में तो है, नहीं श्रवण में तो है पर शुद्ध श्रवण नहीं है तो उसमें तो जो वेत्र दीक्षा है वो नहीं है, कि वो आत्मा की दृष्टि जब शरीर पे ये हो जाएगी हट जाएगी तो फिर शरीर मतलब छोड़ देगा, वहां पे कहने का मतलब आत्मा है या परमात्मा है? परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि आई हुई है आत्मा में, जीवात्मा में, और जीवात्मा की दृष्टि एक व्यक्तिगत दृष्टि शरीर में, जीवात्मा की जो दृष्टि है वो व्यक्ति शरीर में तो दृष्टि शरीर में जीवात्मा परमात्मा की परमात्मा की जीत तो जीव के साथ बनी हुई है इसीलिए उसमें शक्ति आई है, परमात्मा सबका व्यापक नहीं है परंतु विशेष कृपा नहीं है सामान्य कृपा है, शरीर के भीतर है जीवात्मा, जीवात्मा के साथ में ही है चित्त में परमात्मा, परमात्मा कृपा कर रहा है जीव पर और जीव जो है वो कृपा कर रहा है पंच महाभूत, तो पंच महाभूत से जीव की कृपा हट जाएगी तो पंच महाभूत अपने महाआश्रम में लीन हो जाएगा। लेकिन स्वेच्छा तो मतलब जीवात्मा के पास स्वेच्छा तो नहीं है कि वो शरीर छोड़ सके या तो नहीं, वो तो कर्म के वशीभूत है, ठाकुर ने पहले जीवात्मा कर्म के कारण शरीर मिला है तो जब तक प्रारब्ध है वो प्रारब्ध के अनुसार उसका शरीर बना रहे, प्रारब्ध के अनुसार उसका शरीर बना रहे, परंतु शक्ति जो दी जा रही है वो परमात्मा की, परमात्मा जीव से पंचमा शक्ति, तो भौतिक जो शरीर है उसकी शक्ति हाँ भैया।